Zaczepię ją, ona mnie też zaczepi. Będzie lol i będę happy. Jestem kurwa sam w chacie i wyrywam laski na czacie. Robię fotkę przy bryce i jak gruby hajs liczę, ale nie swój, tylko matki. Będą się jarać nastolatki. Dodam opis, tak się żyje i jak ojca whisky pije. Weekend sobie zaszpanuję, jebnę status, podróżuję. Albo że jest grube melo i ogólnie spoko elo. Muszę mieć więcej znajomych, więc dodaję nieznajomych. A co mi tam? Ma być szpan, ustawię status, już nie sam. Zero kurwa gratulacji, przez to nie zjem dziś kolacji. Ja pierdolę, zero reakcji, potnę ręce. Ubika ten cały Facebook, łeb ci ora. Ta sytuacja staje się chora, pora kurwa się obudzić. Usuń konto, przestań brudzić, powiesz się, proszę cię, bo tylko irytujesz mnie. Jak policja wszystko śledzisz, cały dzień na fejsie siedzisz. Kumpel dodał chujowe zdjęcie, ale napisze, że pierdolnięcie jest. Jest the best, a nie lubię go w chuj fest. Tej kurwy też nie lubię, ale fotkę jej polubię. Niech łapie lajka i się ja nie też w końcu lajkuje wiara. Ry jak szczur, worek kości, a w komentarzach moje piękności. Chuj kurewskie, zakłamania jak z Photoshopu. Panie, teraz dopiero zaszpanuję. Miejsce pracy, szlachta nie pracuje. Mieszka wy, no właśnie, gdzie na wiosce przypał. Co nie? Więc jedne pobliskie miasto, gdzie odległość to 100. Słucham werby, czaisz tej? Będą się śmiali, że jestem gay. Więc wstawię NWA, będę gangsta, że hej. I 5 hashtagów daję w treść. Jest zajebiście, siema, cześć. Piszę do dobrego ziomka, on się chowa jak stonka. Wysłano i wyświetlono, wisi mi hajs. Wiadomo, ten cały Facebook łeb ci ora. Ta sytuacja staje się chora, pora kurwa się obudzić. Usuń konto, przestań brudzić, powiesz się, proszę cię, bo tylko irytujesz mnie. Jak policja wszystko śledzisz, cały dzień na fejsie siedzisz. Ziomek wstawia wody z wakacji, propszy ziom miłej libacji. Ja tak naprawdę chuj nie strzela, bo skurwiel hajs rozpierdziela. A ja tu zdycham bez kasy, ale udaje, że śmiga na wczasy. Kurwa im to się powodzi, a mi jakoś hajs nie wchodzi. Dobra mina to złej gry. Zagoniłbym kurwy na psy, gdybym wiedział skąd hajs mają. Legalnie pewnie nie zarabiają. Do gier za pro to irytuje. Sami w to grajcie jebane chuje. Książki nigdy nie czytałem, parę pozycji oznaczałem na fejsie, żeby nie było, że umysłowo już jest zgniło. Wiecie co mnie rozpierdala, ta cała pojebana wiara. Wysyła ci zaproszenie, a na ulicy nie powie siema. Udaje, że cię nie ma. Ten cały Facebook łeb ci ora. Ta sytuacja staje się chora. Pora kurwa się obudzić. Usuń konto, przestań brudzić. Powiesz się, proszę cię, bo tylko irytujesz mnie. Jak policja wszystko śledzisz, cały dzień na fejsie siedzisz. Ten cały Facebook łeb ci ora. Ta sytuacja staje się chora. Pora kurwa się obudzić. Usuń konto, przestań brudzić. Powiesz się, proszę cię, bo tylko irytujesz mnie. Jak policja wszystko śledzisz, cały dzień na fejsie siedzisz.